ser tan bona, deixes com tants altres que se'n van anar. Bon viatger, on dius que marxes, segur que tornaràs. Potser te'n penedeixes com tants altres que se'n van anar.